سلام پاک فوج، سلام پاک فوج، سلام پاک فوج، سلام پاک فوج، سلام پاک فوج، سلام پاک فوج، پاک فوج زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سلام پاک فوج کو، سلام ان کی سوچ کو، سلام مرتے ہیں یہ قوم کی خاطر، جیتے ہیں یہ قوم کی خاطر، مرتے ہیں سرحد پہ پہرا دیتے ہیں، محفوظ وطن کو رکھتے ہیں، محفوظ وطن کو رکھتے ہیں، غیرت والے، ہمت والے، یہ عرض وطن کے رکھوالے، غیرت والے، ہمت والے، سینوں میں گرج رکھنے والے، موجوں پہ قدم رکھنے والے، موجوں پہ قدم رکھنے والے، تاریخ لہو سے لکھتے ہیں، یہ کٹتے ہیں یہ مرتے ہیں، تاریخ لہو سے لکھتے ہیں، یہ دھرتی کو ماں کہتے ہیں، اس کی عزت پہ مرتے ہیں، اس کی عزت پہ مرتے ہیں، جگاتے ہیں دشمن کو مار بھگاتے ہیں، یہ دیش کا جذبہ جگاتے ہیں، دشمن کو مار بھگاتے ہیں، کوئی آتنکوادی آ جائے اسے موت کی نیند سلاتے ہیں، یہ پاک وطن کی زینت ہے، یہ فوج اجاگر طاقت ہے، یہ پاک وطن کی زینت ہے، ہم ان کے شانہ بشانہ ہے، ہم ان کے شانہ بشانہ ہے، ان سے ہی اپنی حفاظت ہے،